Ta. SLU DJ Dex RPS Playa. To 20 na 20, ever, ever green. Panie, potrzebuję go, aby być duchowo mocnym. Tak się bawi SLU, no i co? 05, 4 RP, bo to polska hip-hop hani. Cieszę się ulicą sławą i flagranti nie złapali. Prawdziwy raper kłamca poczuł moralny upadek. Byś mnie nigdy więcej nie zapytał, PRL, bracie. Nie przegram mego życia, bo mam tyle zobowiązań. Pamiętam, nie zapomnę nasze znajomości. To ja na zawsze w tym zostanę, bo mamy wspólne zadanie. Pojawiam się i znikam, w oparciu o prawdę. Zawsze odbić się od dna, każdego dnia, już do końca tak być musi. Robię cały ten rap. Odrzucałem opcję, byłem pewien dnia zagłady. Wandal na dachu wieżąca, czuć pogodę dla bogaczy. Jeszcze jeden taki dzień, pytasz kto czyste zło. Raz się jest na dnie, penę, randori wos. Dziś w klubie brudne myśli, wciąż kocham, robię las. Kucha noc, egoiści, wszystko na co nas stać. I nie zmienia się nic, być nie mieć. Dobrze wiesz, że jest jedna rzecz. Wstecz, to ty gdzie chcesz. Temat za tematem, rap nawijam to wszystko. Właściwy wybór odpał, nie kocham hip-hop. Prezentuję biedę, kurewskie życie. Co cię boli, czujesz to? Całkiem nowe oblicze. O tym co było, no i o tym co jest teraz. Dziś nie warto o tym mówić, bo to zamknięty temat. Były lata lepsze, gorsze. Cały czas próbowaliśmy robić swoje. Nowy slam za taką z klasyki na kartach. 9 czy ważna data, ja pamiętam to jak dziś. Wydaliśmy ten beat w latach 90. Wciąż mamy fanów, nasze krzywy zdobią mury. Tyle lat się zmagasz, otrzymujesz na tym szczycie. A lata lecą, że ja nie stracił formy. Po tych 20 latach nadal ochota na wrata. A ja kocham w tym siedzieć. Na starcie geneza, trudny dzieciak cię wyręczy. Jak z Bronxu mordercy w twojej godzinie śmierci. I chociaż czas przemija, zawsze będzie takie granie. To znikający punkt, miasto złą sławą owiane. Z pamiętnika ulicznika, to mój rap Staszica Story. Doskonały przykład, bez komentarza, sorry. Prawda zwycięży, jeden za drugim stoi. Te postawy nie zabijaj, depresja rapera ziomy. Coś niedokończone, tak ma być, kontrowersja. Zachodnia część Polski żyje tym co mam wstęp ta. Musisz uwierzyć, dopóki jestem w grze. I stąd światło, dlaczego? Prawdziwe czy nie? I niech zdarzy się cud. Taką dolinę slam w latach. To materialna dziwka i żywot mego brata. Gówniana sytuacja, 997 przemoc. Seks, dragi, rap, pustka, interesy sprayą. Zwykła codzienność, 15, styl życia gnoja. Kolejny stracony dzień, Dario, Invader Poland, SLU, 3 litery, szacunek ludzi ulicy. To poznańczyk, zakończenie, jeden za wszystkich. Nowy slam z atak, już klasyki na kartach. 9 czy ważna data, ja pamiętam to jak dziś. Wydaliśmy ten beat w latach 90. Yo! Wciąż mamy fanów, nasze krzywy zrobią mury. Tyle lat się zmagasz, utrzymujesz na tym szczycie. A lata lecą, że ja nie stracę formy. Po tych 20 latach nadal ochota na brata. A ja kocham w tym siedzieć. Hip-hop wciąż żywy, nadal na celowniku. The Bridge, czasem Gzyms, miasto, w którym pełno syfu. Ty gigancie musisz przetrwać dom. Zły, podły popis, pierdolony Acid King, zona. Głos wielkopolski, rap radio, wolna Europa. Ideologia bloków, żeby Polska, kolabo. I samotność po zmroku, to był dobry rok. Oddałbym rap dla kobiet, Rolling Stone, Richard. Chcesz, kto ma renomę? Dura, seks, śmierć, nie tak jeżycka klasyka. Reedukacja, królowie rytmu, subliminal. Reprezentujemy hip-hop, dzieci gorszego boga. Życie jest high end, inspektor CNO2. Od idyli do nieszczęścia, mnie to nie zachwyca. Te rzeczy są fajne, seksualne, rządzę Rysia. Klasyczna fuzja, oto ona i on. Popierdoleni, bo wciąż robią hip-hop. Peja, rap i ludzie, no co by było, oczy widziały swoje, śmierć, WLZT. Bogactwo, sława, wspaniała zabawa, popatrz. Nadal robić im się nie chce, tylko szpanować. Oni boją się nas, jak Divo Skit z miastem w mieście. Nikt nie zdarzy ci się, wtórując, ile jeszcze. Także jest to piękny czas dla nas, jako twórców i... Nowy slam za tak, już klasyki na kartach. 9 czy ważna data, ja pamiętam to jak dziś. Wydaliśmy ten beat w latach 90. Yo! Wciąż mamy fanów, nasze krzywy zdobią mury. Tyle lat się zmagasz, utrzymujesz na tym szczycie. A lata lecą, że ja nie stracę formy. Po tych 20 latach nadal ochota na brata. A ja kocham w tym siedzieć.